दर्शन की 130वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आगे का पाठ पहले देखते हैं। पृष्ठ संख्या 617 है, सूत्र संख्या 23। एक नई जाति का वर्णन कर रहे हैं, अविशेष समाज जाति। अविशेष सम प्रतिषेध या कहें बोलेंगे, एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे सर्वाविशेष प्रसंगात सद्भावोपपत्ते है अविशेष समाह। अविशेष समाह ये नाम हो गया, अविशेष समाह जाति। तो एक धर्मोपपत्ते है अविशेषे, एक धर्म की सिद्धि होने से। एक धर्म मतलब दो चीजों में किसी एक धर्म की जो हम समानता देखते हैं, अविशेष है, अविशेष होने पर दोनों में एक ही धर्म हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सिद्ध करते हैं, जब भी हम पंचावयव का प्रयोग करते हैं तो किसी धर्म को दोनों में दिखाते हैं। तो ऐसे वादी ने भी रखा, दोनों जगह किसी धर्म की समानता दिखाई। तो ऐसा चूंकि वादी ने किया तो प्रतिवादी कहेगा कि फिर तो सद्भावोपपत्ते है, सद्भाव सत्ता इस धर्म के भी समान मिलने से, इसकी भी सत्ता है इसकी भी सत्ता है, वो तो सब में मिलने लग जाएगी। तो फिर सर्व अविशेष प्रसंग ला करके फिर तो किसी में कोई भेद ही नहीं रहेगा। अगर समान धर्मता से ही कोई एक अन्य धर्म हम सिद्ध कर रहे हैं, जैसा कि पंचावयव में करते ही हैं, तब तो सद्भाव इस धर्म की धर्म को देख करके, इस धर्म को समान रूप से देखने से सभी एक जैसे हो जाएंगे। तभी एक जैसे हो जाएंगे मतलब जिस जिसकी सत्ता है वह नित्य है या अनित्य है, जो भी लेना हो, कुछ भी कह लो ना, किसी से आत्मा परमात्मा के समान है। क्यों? सत्ता होने से, सत्ता होने से समान है। मतलब उस दृष्टि से जड़ और चेतन दोनों में ले लिया, परमात्मा ये जड़ चेतन है, ये जो जड़ है ये ज्ञानवान है, हेतु सत्तावान होने से। परमात्मा सत्तावान है और वो चेतन देखा जाता है, जो जो सत्तावान है वह चेतन देखा जाता है, तो ये भी चेतन हो गया, ज्ञानवान हो गया। ऐसे तो अगर आप धर्म की समानता के आधार पर किसी धर्म को सिद्ध कर रहे हो, ये पंचावयव पर आक्षेप कर रहा है एक तरह से, वादी ने प्रस्तुत किया और उस पर आक्षेप कर रहा है। आप कर क्या रहे हो यहां पर पंचावयव से, क्या कैसे सिद्धि कर रहे हो किसी बात की? तो समान धर्मता के आधार पर कोई चीज आप सिद्ध करना चाह रहे हो, यही तो आपका सूत्र है पंचावयव में। प्रतिवादी वादी को ये कह रहा है, उसने पूरे में जो भी अंतर था उसको करके बिल्कुल मूल चीज को पकड़ लिया कि आप दो में किसी समान धर्म को देखते हुए एक में उसी जैसी कोई दूसरे धर्म को सिद्ध कर रहे हो, मान रहे हो, पुष्ट कर रहे हो। तब तो ऐसा यदि है तब तो सद्भाव की उपपत्ति होने से, सब में सद्भाव रूप समानता है, सर्व अविशेष का प्रसंग आ जाएगा, फिर तो सब चीजें समान हो जाएंगी। इसलिए समानता के आधार पर जो आप ये सिद्धि कर रहे हो ये गलत है, इससे कोई बात सिद्ध नहीं होती। इस तरह से कह करके जब वादी का खंडन किया जाएगा इसको कहेंगे अविशेष सम। आप जिस तरह कर रहे हो फिर तो सभी अविशेष हो जाएंगे, सभी समान हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सबको लेकर के नहीं, ठीक है। वैसे सामान्यतः होगा नहीं, ऐसे कई जातियां ऐसी हैं जिसका प्रयोग हमें आज तक किसी से सुनने को नहीं मिला होगा व्यवहार में, सामान्यतः नहीं करते। लेकिन कभी कोई इस बात पे उतर आए कि खंडन करना ही है और सामने वाला बिल्कुल ही उसको प्रतीत हो रहा है कि मूर्ख है, बस इसको तो कैसे भी उलझा लो, ऐसा कोई करना चाहे तो कोई करे, तो अपने को पता होना चाहिए, बस इतना है, प्राय नहीं होता है ये। अश्य देखिए, एको धर्म, एक धर्म लिया है, कौन सा धर्म है, प्रयत्नानंतरीयकत्व, पीछे वाला ही पंचावयव है। शब्द घटयो उपपद्यते, शब्द और घट दोनों में ये सिद्ध होता है, पंचावयव वही है, शब्द अनित्य है, प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत्, उसकी विवेचना चल रही है कि ये जो एक धर्म है प्रयत्नानंतरीकत्व, ये शब्द और घट दोनों में मिल रहा है, उपपद्यते सिद्ध होता है। इति अविशेषे, इस प्रकार अविशेष होने पर, विशेष नहीं है मतलब तो सामान्य है, इस प्रकार दोनों में समान है, साधर्म में होने पर, उभयोः अनित्यत्वे, दोनों के अनित्यत्व होने पर, इससे आपने माना है दोनों ही अनित्य हैं, तो फिर तो सर्वस्य अविशेषः प्रसज्यते, इससे तो सभी अविशेष हो जाएंगे, यानी सभी एक जैसे हो जाएंगे, या तो सभी अनित्य हो जाएंगे, सभी नित्य हो जाएंगे, भिन्नता ही नहीं रहेगी। अगर आप यूं एक धर्म की समानता से दूसरे धर्मों को भी वहां वहां आरोपित करने लग जाएंगे, सिद्ध करने लग जाएंगे, फिर तो सभी समान हो जाएंगे, यह आक्षेप दे रहा है। अर्थात ये पंचावयव की शैली आपकी ठीक नहीं है। कथम, वादी ने पूछा कि ऐसे कैसे हो जाएंगे, तो कहा सद्भावोपपत्ते है, यह हेतु दिया, सत्ता के सिद्ध होने से, सद्भाव के सिद्ध होने से। एको धर्म सद्भाव, अब ये एक धर्म इसने क्या ले लिया, सद्भाव, वहां एक धर्म क्या लिया था, प्रयत्नानंतरीयकत्व, जो हम विशेष हेतु देते हैं वो समान धर्म होता है, इसने उसकी जगह पे एक धर्म कौन सा पकड़ लिया, सद्भाव, उसकी सत्ता, तो सद्भाव सर्वस्य उपपद्यते, ये सब में मिलता है, और सद्भाव उपपत्ते है, उस सद्भाव के उपपन्न होने से हेतु के सर्व अविशेष प्रसंगात, सब समान हो गए, इसमें भी सद्भाव है, इसमें भी सद्भाव है, इसमें भी सद्भाव है, सब समान हो गए ना, ठीक है, समता की सिद्धि हो गई ना, और समता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़ के क्या, सारी गड़बड़ी तो ऊंच नीच मानने में है हमारे, तो समता कैसे सिद्ध हो, उसका एक उपाय ये बताया गया कि बस सद्भाव हम मान लें, सत्ता मात्र मान लें, अब भेद किस में होगा, इसकी भी सत्ता है, उसकी भी सत्ता है, सब समान है, तो सारा ही जो गड़बड़ चल रही है वही समाप्त हो जाएगी, सारी गड़बड़ तो ऊंच नीच की है ना, क्यों गड़बड़ शुरू होती है, ऊंच नीच, वो छोटा वो बड़ा, मैं उससे बड़ा वो मेरे से छोटा, ये सही ये गलत, सारी समस्या की जड़ी तो ये भेद है ना, विभेद है, तो सब समस्याओं का समाधान किस में है, समता के अंदर है, एकत्व में, एकत्व में सबका समाधान है, एकत्व सिद्ध कर लो तब लड़ेंगे किस बात पे, ये झगड़ा भी तो तेरे मेरे का होता है, भाई भाई हैं तो तेरा मेरा हो गया, तू अलग मैं अलग, एकत्व देख लिया तो भेद ही कहां रहा, सारी समस्याएं भेद के कारण से है और सारा समाधान एकत्व में, तो ये एकत्व देखा, एकत्व कैसे देखेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे एकत्व को, सत्भाव से, सत्ता है ना, ये असत्य भी नहीं है, असत्य है क्या, ये सत्ता है ना, आपकी भी सत्ता है मेरी भी सत्ता है, सत्ता सामान्य है और यही पर सामान्य होता है, वैशेषिक में आता है ना, सत्ता सामान्य पर सामान्य, सबसे बड़ा और सबसे अंतिम सामान्य क्या है, पर सामान्य, बाकी सामान्य तो विशेष भी बन जाते हैं, बाकी जो समानताएं हैं वो सामान्य भी विशेष बनते रहते हैं, विशेष विशेष सामान्य बनते रहते हैं। वास्तविक सामान्य कौन सा है? पर सामान्य। वो कौन सा है? सत्ता सामान्य ही है वहां भी। आप किसी सामान्य को बोलो गोत्व, बोल दिया ये विशेष हो गया अश्वत्व से। गायों में तो ठीक है गोत्व गोत्व समान हो गया, लेकिन अश्वत्व से देखेंगे, मनुष्यत्व से देखेंगे विशेष हो गया वही। और ये विशेष ही समस्या खड़ी करता है। जिसको हम सामान्य समझ भी रहे हैं वास्तव में वो सामान्य नहीं है, वो उसमें भी विशेष घुसा हुआ है, इसलिए समस्या है। तो सभी समस्याओं से हटना हो तो शुद्ध एकत्व, शुद्ध सामान्य जो पर सामान्य है उसका आश्रय लेना पड़ेगा। उसकी स्थिति में फिर कोई समस्या ही नहीं है। सुख और दुख मिश्रित होते हैं जब, तब हमें सुख दिखाई दे रहा है लेकिन दुख मिश्रित है उसमें, वो तो समस्या खड़ी करेगा। जब शुद्ध सुख के पास पहुंच जाते हैं जिसमें दुख बिल्कुल भी नहीं होता है वो तो ठीक है। ऐसे ही जो शुद्ध सामान्य है वहां फिर कोई समस्या नहीं है, वो बात है। देखिए तो व्यवहार तो ये चल रहा है कि झगड़ रहे हैं हम दुखी हो रहे हैं, ये व्यवहार चल रहा है। दूध पीना है, दूध के लिए यदि अश्व को भी हम गो मान लें तो, लेकिन दूध पीने अब ठीक है, अब आप आपसे तो कैसे जीत सकते हैं, लेकिन दूध पीना झगड़ा तो करवा देता है ना। जिस दूध पीने को आप कह रहे हो वो दूध पीना अगर भोजन के साथ में दे दिया जाए तो समस्या खड़ी हो गई थी ना, इसी दूध के कारण ही तो हुई थी, हुई थी या नहीं? मुख्य तो दूध पीना है, है तो मुख्य है, लेकिन वो तो आएंगे ही साथ। दूध में छिपे हुआ जो झगड़ा है उसको भी तो देखना है ना। दूध पीने के बाद जो शक्ति आएगी उससे उसे निपट लेंगे। वो शक्ति भले ही आएगी, अब उस शक्ति से किया करेंगे क्या? उस शक्ति से झगड़ेंगे? उस झगड़े की जड़ तो है ना वो दूध, वो दूध तो झगड़े की जड़ है। एकत्व में ही सारा समाधान है। देखिए आगे तो इन्होंने कहा सद्भावोपपत्ते एक धर्म है, मैं पंक्ति के अनुसार ही तो बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं तो बता देना एको धर्म वो क्या है? सद्भाव। और सर्वस्य उपपद्यते, सब में मिलता भी है, सिद्ध भी होता है। और सद्भावोपपत्ते उसकी सब जगह सत्ता सिद्ध होने से सर्व अविशेष प्रसंगात, सब जगह अविशेष का प्रसंग आ जाने से प्रत्यवस्थानम, जो खंडन करता है दूसरे का उसको कहते हैं अविशेष समा। अविशेष मतलब सामान्य, विशेष नहीं है ये, जो इस तरह से अगर खंडन कर दिया तो ये कहलाएगा अविशेष सम प्रतिषेध, अविशेष समा जाति कहलाएगी। अभी तो शुरुआत हुई है सत्ता है या नहीं है सबकी? सद्भाव है। यदि आप दो धर्मों की समानता से ही प्रयत्नानंतरीय एकत्व, इसकी समानता से ही अनित्यता सिद्ध कर रहे हो शब्द की, तो समानता के आधार पर तो फिर ये बनेगा। इसमें तो विशेष है तो ही नहीं, समानता देखी है आपने, समानता देखी है ना, प्रयत्नानंतरीय एकत्व घट में भी है और शब्द में भी है, प्रयत्नानंतरीय एकत्व है ना। ये समानता देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, समानता देख रहे हैं। ये समानता ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आप यूं सबको समानता देखने लगेंगे तो फिर तो सभी एक हो गए, ये प्रसंग आ जाएगा, दोष आ जाएगा। सद्भाव पते हेतु कैसे बने? जातिवादी की बात समझो, जातिवादी दोष किसमें देख रहा है? समानता में देख रहा है। कि आप अगर यूं समानता देखने लगोगे कि इसमें भी ये है इसमें भी ये है, और उसके आधार पर कह दोगे एक नकली दूध है और एक असली दूध है, ठीक है, ये भी सफेद है, वो नकली दूध भी तो सफेद ही होगा, ये है ज्यादा सफेद होता है, अच्छा ठीक है, चलो एक सामान्य ले लेते हैं, ये भी सफेद है ये भी सफेद है, तो फिर तो दोनों बराबर हो गए। तो समस्या की जड़ क्या है? ये समानता ही समस्या की जड़ है। सबको समान देखेंगे उल्टा हो गया मेरे को ध्यान नहीं रहा, चलो समझ समान को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये न्याय दर्शन है और एक वैशेषिक या तो आप समझो योग दर्शन है। अब लाते समय देख लिया कि हाँ ये भी न्याय दर्शन ही है, उठा करके लेकर के आ गए। समस्या की जड़ क्या है? समानता। समानता ही तो एक मलिन वस्त्र थे जो अभी उतारने हैं और एक धुले हुए वस्त्र थे। अब दोनों को समान देख लिया तो वही मलिन वस्त्र पहन लिए, स्नान करो या ना करो समानता है, तो चलो बिना स्नान के ही चलते हैं, ठीक है। समानता तो कारण नहीं बना, विशेष का अभाव तो नहीं। नहीं, समानता कारण बनी ना, प्रयत्नानंतरी का तो समान है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि समानता ही तो सब समस्याओं की जड़ है। समस्या का कारण वो तो नहीं, विशेष का अभाव तो। ये इसकी मोटरसाइकिल है, ये तो विशेष हो गया। उसने कहा समान है, जैसे इसके लिए इसकी मोटरसाइकिल है, मेरे लिए भी मैं भी इसको लेके चला जाता हूं, समानता हुई ना भाई। ये दूध रखा हुआ है, इनका है, ये पियेंगे, ये पिए चाहे मैं पीऊं, समानता समानता ही है ना, झगड़े की जड़ है या नहीं है? समानता ही तो सारे झगड़ों की जड़ है। किसी को भी चढ़ा दो, समानता है। आप रहो इस घर में चाहे मैं रहूं, आपको निकाल के बाहर कर दिया हम उसके घर में रह गए, सब समस्याओं की जड़ समानता है या नहीं है? उसको पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप ये समानता समानता लेकर के बातों को सिद्ध करते जा रहे हो। आप समानता देखोगे तो सबका अविशेष का प्रसंग आ जाएगा, ये दोष आ जाएगा। ठीक है, इस समानता पे चोट मार रहा है। समानता मानोगे तो सब में अविशेषता का प्रसंग आ जाएगा, ये दोष दिखा रहा है, प्रसंग दिखा रहा है। सब समस्याओं की जड़ समानता है, समानता है। अभी हम जातिवादी को समझ रहे हैं, जातिवादी क्या देख रहा है? प्रयत्नानंतरीय तत्व ये समानता देखी, अरे समानता देखोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये क्या समानता के आधार पर आप निर्णय कर रहे हो? समानता के आधार पर कभी निर्णय नहीं होगा, समानता के आधार पर कभी निर्णय नहीं होगा। समानता के आधार पर निर्णय करने लगोगे तो समस्याएं हो जाएंगी। अब आप इधर भी प्रयत्नानंतरीय तत्व देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, समानता को लेकर के चल रहे हो समानता को ही धर्म बना लिया है, अब समानता के कारण तो समस्या हो जाएगी फिर। जातिवादी आगे समझ ही होगा सब। चलो आगे देखते हैं। अब इसका उत्तर दे रहा है, नहीं इसने किया नहीं है, वो करेगा क्यों? वो करेगा ही क्यों? वो करेगा तो वो भी कह देगा फिर, तो वो तो यानी अनेकांतिक हो जाएगा कि आप भी तो ये समान धर्मता ला करके, ये पंचावय का ही प्रयोग नहीं कर रहा है। वो आप खंडित तो कर सकते हो, लेकिन वो क्या कर सकता है ये दिखाया है अभी तो। नहीं जाती है ना, जाती है ना। देखो ये समानता देख रहा है कि जैसे वो है आपका ऐसे तो ये भी है, ये दोष आ जाएगा। कर खंडन रहा है और साधर्म से कर रहा है, इससे तो वो पंचावयों में ही तो दोष दिखा रहा है। और पंचावयों की प्रक्रिया आपकी साधर्म पे टिकी हुई है, दो धर्मों की समानता क्या मिल गई उनको, और भी धर्म समान मानने लग गए। मैं भी तो भारत का नागरिक हूं, बस में बैठे हुए थे वो, बोले मैं भी भारत का नागरिक हूं, तुम ही थोड़ा ना बैठ सकते हो इस पे तुम्हारे घर की है क्या ये बस ये रेल तुम्हारे घर की है क्या? इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। समानता है ना समस्या की जड़। अब कहीं भी देखो सब जगह समानता से झगड़े मिलेंगे। वो समानता चाहता है तभी तो झगड़ा है, अगर असमान मान ले तो झगड़ा कहां है? वो समान मानने का प्रयास करता है कि मैं भी तेरे समान हूं, मैं कम नहीं हूं तेरे से। झगड़ा तो ऐसे ही होता है ना, मैं कम नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं मैं भी। तो इस समानता सब झगड़ों की जड़ है। देखिए देखो, मैंने दो दृष्टियां बताई। एक दृष्टि मैंने बताया कि सब समस्याओं का समाधान समानता में है। पहले जो मैं बोल रहा था वो क्या बोल रहा था? सब समस्याओं का समाधान समानता में है, सारे झगड़े ही विशेषता के कारण से। अभी मैं बोल रहा हूं सारी समस्या तो समानता के कारण से ही है। समस्या तो सारी समानता के कारण ही हो, समानता चाहता है इसलिए झगड़ा होता है। एक को फल दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, बांटते समय एक को दो चम्मच घी दे दिया, एक को एक चम्मच दे दिया, झगड़ा शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, मेरे से तो ऐसे बात कर रहा है, उनसे तो इतने अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, झगड़ा शुरू हो जाएगा। मेरे को तो ऐसे नमस्ते की, उनको ऐसे नमस्ते की, झगड़ा शुरू हो जाएगा। हो जाएगा ना, मेरी दुकान पे तो लेने नहीं आया, उनकी दुकान पे लेने चले गए सामान, झगड़ा शुरू हो जाएगा ना। उनकी शादी में तो पहुंच गए थे, मेरी शादी में तो आया ही नहीं। वो बीमार हो गए थे तो उनके पास तो चले गए चिकित्सा में, मेरे पास तो इलाज करने आए ही नहीं, मेरे को तो सहायता दी नहीं। उनको तो उधार दे दिया, मेरे को तो उधार दिया ही नहीं। अब सारा खोल दीजिए, हर जगह असमान। सारा झगड़ा किस लिए है? चलो आगे चलो। अस्य उत्तरम, इस इन बातों को जो मैंने बोला एक तरफ रखना, उसको सोचते रहना बाद में। अभी जो पूर्व पक्षी ने कहा उसका उत्तर सिद्धांति क्या दे रहा है वो देखते। 24वां सूत्र अस्य उत्तरम बोलेंगे। क्वचित धर्मानुपपत्ते है, क्वचित च उपपत्ते है प्रतिषेधा भावः। आपने जो प्रतिषेध किया है वो प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं है, प्रतिषेध का अभाव है, प्रतिषेध ही नहीं बनता है आपका। वादी कह रहा है प्रतिवादी को, क्यों? क्वचित धर्मानुपपत्ते है, कहीं धर्म की सिद्धि भी होती है। किसकी? अनित्य धर्म की। वहां प्रतिज्ञा जो पृष्ठभूमि में है, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो क्वचित धर्मानुपपत्ते, कहीं तो उस धर्म की उपपत्ति होती है। जहां जहां प्रयत्न अनंतरी एकत्व होता है सब वस्तुओं में, सब वस्तुएं अगर समान है तो कहीं तो अनित्यता होती है, और क्वचित च उपपत्ते, कहीं तो धर्म की अनुपपत्ति होती है, नहीं होता है, और कहीं होती है। दोनों तरह से देखा जाता है, सब समान कहां हो गए? प्रतिवादी ने यह कहा था, जातिवादी ने, कि सब समान होंगे। बोले सब समान कहां है? भेद देखा जाता है, कहीं कोई धर्म मिलता है, कोई कहीं धर्म नहीं मिलता है, समान कैसे हो जाएंगे? इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, सद्भाव तो सभी जगह मिलता है, इसमें सद्भाव तो, उस सद्भाव से क्या सिद्ध करना किया? सब सद्भाव वाले हैं, नहीं सद, सद, सब सद्भाव वाले हैं, उससे किस धर्म की सिद्धि की है? ये तो हेतु वाला धर्म होगा ना, नहीं वो तो हेतु धर्म है ना। साध्य धर्म भी तो बताइए, आप बताइए, कोई भी बोल दीजिए आप। या तो यहाँ का प्रसंग अनित्यता वाला ले लीजिए, उसने कहा था प्रतिज्ञा अनित्य है शब्द। अब वो कहेगा कि नहीं, सद्भाव सब में है, तो क्या सिद्ध कर रहे हैं आप इससे, इस हेतु से? सब समान है, क्या समानता है उस धर्म को बोलिए, क्या समानता है सब में? सत्ता की समानता। ये तो हेतु धर्म हुआ ना, सत्ता तो की तो समानता है, सत्ता की चूंकि सबकी सत्ता है इसलिए सब समान है, ये प्रतिवादी का बन रहा है। चूंकि सत्ता है इसलिए सब समान है, समान है मतलब सत्ता के अतिरिक्त धर्मों में भी समान है। वो किसी एक धर्म को बोल लीजिए आप, किसी भी एक धर्म को बोल लीजिए, वो सब जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं तो वो धर्म नहीं मिलता है और कहीं मिलता है। इसलिए आप जो ये कह रहे हो कि सत्ता है इसलिए सब समान है, ये बात ठीक नहीं है। साध्य धर्म को सिद्ध नहीं करना चाह रहा, वो साध्य को क्या सिद्ध कर रहा है? क्या सिद्ध कर रहा है? अन्य से समान जो सिद्ध कर रहा है। वो समानता को बताना पड़ेगा ना कि समानता क्या। समानता अपने आप में धर्म नहीं है, ये किस चीज की समानता? वो अभिव्यक्त तो करेंगे, कोई एक भी बोल दे। तो सत्ता, सत्ता को तो हेतु में ले लिया है, सत्ता को तो अब बोल नहीं सकता है। वो पूरे द्रव्य देख रहा है, लेकिन सिद्धांती तो अब ये बोलेगा ना कि आप जिसको इससे सिद्ध कर रहे हो वो धर्म कहीं तो मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। सत्ता सब जगह है, इसका निषेध तो वादी भी नहीं करेगा, ठीक है सत्ता सिद्ध है, लेकिन वो क्या हेतु के रूप में बन सकती है? सद्भाव मात्र को आप किसी चीज की सिद्धि में हेतु के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उससे क्या विशेषता है ये? देखिए तो भाष्य देखिए, यथा साध्य दृष्टान्तयोः एक धर्मस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य उपपत्तेः अनित्यत्वं धर्मांतरम अविशेषेण। तो जिस प्रकार से साध्य दृष्टान्तयोः, साध्य तो है यहां पर शब्द, दृष्टांत है घट, साध्य और दृष्टांत के एक धर्म से, एक धर्म का, वो एक धर्म क्या है उसी को आगे खोल दिया, प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्य, प्रयत्नानन्तरीय इस धर्म का, इस एक धर्म का, इस एक धर्म की उपपत्ति है सिद्धि होने से, विद्यमानता होने से, अनित्यत्वम धर्मांतरम, अनित्यत्व ये एक नया धर्म, धर्मांतर अविशेषण, ये भी अविशेष रूप से है यानी समान रूप से है। प्रयत्नानंतरीयकत्व घट में है और अनित्यत्व भी घट में है, अब अनित्यत्व को भी शब्द के अंदर समानता से अविशेष रूप से लेकर के आ रहा है। दो धर्म दोनों में समान है, तो एक धर्म दोनों में समान है तो अन्य धर्म हम साध्य के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं, यही प्रक्रिया करते हैं पंचावयव में। तो इसके ऊपर आगे कह रहे हैं, नैवम सर्वभावानां सद्भावोपपत्ति निमित्तम धर्मांतरम अस्ति येन अविशेषः स्यात्। तो इसी प्रकार से नैवम सर्वभावानां, सब भावों का, जितनी भी वस्तुएं हैं उनका सद्भावोपपत्ति का, सद्भावोपपत्ति निमित्तम, सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका, बहुरी लेंगे, ऐसा कोई धर्मांतर, प्रयत्नानंतरीयकत्व की समानता से हम अनित्यत्व, अनित्य इस धर्मांतर को सिद्ध कर रहे थे, धर्मांतर तो होना चाहिए। अब सद्भावोपपत्ति ये जब हमने ले लिया, सद्भाव की उपपत्ति है निमित्त जिसका, ऐसा वो दूसरा धर्मांतर क्या है वो बताइए, कोई धर्मांतर ही नहीं मिलेगा, कोई दूसरा धर्मांतर नहीं आ सकता। सद्भाव तो ठीक है, सद्भाव इस धर्म से, धर्मी अलग हो गया, सब धर्मियों में सत्ता सामान्य है, सत्ता रूप धर्म सद्भाव सब में है, इससे क्या सिद्ध किया आपने? दूसरा धर्मांतर क्या है सोच के देख लीजिए, आप बोल के बता दीजिए कोई, अगर वो कुछ भी बोलेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई ऐसा धर्म बोलिए कि चूंकि इसकी सत्ता है इसलिए ये द्रव्य है, चूंकि इसकी सत्ता है इसलिए ये ठोस है, चूंकि इसकी सत्ता है इसलिए ये चेतन है, चूंकि इसकी सत्ता है इसलिए ये मीठा है, ऐसा कोई धर्मांतर नहीं आ सकता ना। और धर्मांतर बोलते ही सिद्धांत ये कहेगा क्वचित धर्म अनुपपत्ते है क्वचित उपपत्ते, फिर वो धर्म सब में मिलना चाहिए, आप किसी धर्म को बोलेंगे तो वो सब में मिलना चाहिए, वो सब में मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। आप समानता भी लेंगे तो समानता भी कहां मिलेगी, भिन्नता नहीं है, साध्य नहीं है। अगर हम यूं कहें कि सद्भाव की उपपत्ति है इसलिए सब समान है, सब समान है, तो सब समान है तो ये जो सब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं ये जो सब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसमें ही भेद नहीं छुपा है क्या? आप सब शब्द का प्रयोग ही कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं ये तो खुद कह रहा है, ये अपनी तरफ से कहेगा, उसको ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कहते हो तो वो धर्मांतर कहां है, सब भी नहीं कह सकते, सब समान है तो, सब समान है तो ये सब शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। अब कम से कम एक जैसे भी हो, हम सब समान है का प्रयोग कब मान लीजिए कोई लेखनिया है या मान लो गेहूं के दाने हैं, कोई भी एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, दवाई की गोलियां हैं मान लो, अब हमारे को तो कोई भेद पता नहीं लगेगा उसमें, एक जैसी कैप्सूल एक जैसी गोलियां 100 रखी हुई हैं, अब हम कहेंगे सब समान है, इस प्रयोग में ही पता लगता है कि ये सब 100 हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, समान है मतलब कुछ धर्मों में समान है, ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, भेद तो वहां पर भी स्थित है। तो धर्मांतर तो समान भी नहीं बन सकता, और दूसरा तो कोई भी बन ही नहीं सकता। समत्व को प्रतिपादित करना चाह रहा था वो, सबको सबको समान करना चाह रहा था ना, तो वो सबको इसको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब तो कर रहा है तो फिर भेद हो ही गया ना उसका। अभी आप सब शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो? सबका मतलब है अनेक है, और अगर आप एक ही कर रहे हो तो एक में क्या समानता होती है? एक में कोई समानता होती है कि? समानता के लिए तो कम से कम एक और चाहिए, दो तो चाहिए ना, आप कर ही नहीं सकते। कम से कम एक और चाहिए, वो आपके पक्ष में नहीं बनेगा। फिर देखिए पंक्ति, तो इन्होंने कहा कि नैवम सर्वभावानां सद्भावोपपत्ति निमित्तं धर्मांतरम अस्ति येन अविशेषः स्यात्, जिससे कि अविशेषता हो। कोई धर्मांतर ही नहीं है, कोई धर्मांतर आप बोलो तब उसमें कहो कि ये सब समान है उस रूप में, तब तो कह सकते हो, कोई धर्मांतर ही नहीं है। यहां इसमें भी देखो सब समान है, सद्भाव ये सब में विद्यमान है, इससे कौन सा ऐसा धर्मांतर सिद्ध कर रहे हैं जो सब में समान है? उसमें भी समानता देखेंगे ना। अब समानता को छोड़ के कोई धर्मांतर लाना पड़ेगा जो सब में समान है, वो नहीं हो पाएगा। देखिए आगे, अथ मतम, अगर आपका ये मत है कि अनित्यत्वम एव धर्मांतरम, बोले आप ही ने जो अनित्यत्व सिद्ध किया था, अनित्य शब्द उसी अनित्यत्व को ही धर्मांतर मान लेंगे, तो अथ मतम अनित्यत्वम एव धर्मांतरम सद्भावोपपत्ति निमित्तम, सद्भाव है उपपत्ति का निमित्त जिसका, ऐसा भावानाम सर्वत्र से सब जगह हो जाए, इत्येवम खलु वही कल्प्यमाने, यदि आप ऐसा कल्पित करते हो तो अनित्यः सर्वे भावा सद्भावोपपत्तेः इति पक्षः प्राप्नोति। सद्भावोपपत्तेः कर लीजिए, इसको पत्ति लिखा हुआ है तप एक ही मात्रा, तो फिर आपका निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि सब पदार्थ अनित्य है, सद्भाव की उपपत्ति होने से। ये आपका पक्ष आएगा, बोला नहीं है पंचावय उसने प्रतिवादी ने, लेकिन आपका यही आएगा, मैंने प्रयत्नांतरीयकत्व ये हेतु दिया था, आप सद्भावोपपत्ति हेतु दे रहे हैं, तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सब अनित्य हैं, ये निकल के आएगा आपका। आगे, तत्र प्रतिज्ञार्थ व्यतिरिक्तम अन्यत उदाहरणम नास्ति, पहली बात तो उसमें दोष आएगा कि इसके लिए आप कोई उदाहरण क्या देंगे? प्रतिज्ञा आएगी कि सब अनित्य हैं, सद्भावोपपत्ते है, सद्भाव की उत्पत्ति होने से, उदाहरण क्या लाएंगे? उदाहरण तो प्रतिज्ञा में जो प्रमेय है उससे भिन्न होना चाहिए ना, उससे भिन्न क्या है? सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया ना उसने, अब उदाहरण के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उदाहरण नहीं है तो आपका हेतु सिद्ध नहीं हो सकता, हेतु तो तब सिद्ध होगा जब उदाहरण दोगे आप उदाहरण ही नहीं बता सकते। और यदि प्रतिज्ञा में जो आपने किया किसी उदाहरण को लेते भी हो तो आप वो प्रतिज्ञा में वो ठीक नहीं है, प्रतिज्ञा वाला उदाहरण आप ले नहीं सकते। इसी बात को आगे कह रहे तो तत्र प्रतिज्ञा व्यतिरिक्तम अन्यत उदाहरणम नास्ति, वादी कह रहा है कोई उदाहरण ही नहीं है आपके पक्ष में। अनुदाहरणश्च हेतु नास्ति, और जिसका उदाहरण नहीं होता है वो हेतु ही नहीं कहलाता है। तो आप ये जो सबका सद्भाव है, ये जो हेतु दे रहे हैं, ये हेतु ही नहीं बनेगा, ये साधक ही नहीं बनेगा। आगे, प्रतिज्ञैक देशस्य च उदाहरणत्वम अनुपपन्नम, जो प्रतिज्ञा का एक देश है, सब जो बोल दिया उसका कोई एक देश, उसमें से किसी एक वस्तु को उठा लिया आपने, तो प्रतिज्ञा का जो एक देश है वो उदाहरणत्व को प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि वो तो साध्य है अभी। न ही साध्यम उदाहरणम भवति, वही बात कही कि जो साध्य होता है वो तो उदाहरण बनता नहीं है, उदाहरण तो सिद्ध ही बनता है, और सब में आपने सबको साध्य बना रखा है अभी। न ही साध्यम उदाहरणम भवति। आगे, सतश्च नित्यानित्य भावात अनित्यत्व अनुपपत्ति ही, और चूंकि नित्य और अनित्य का भाव होने से देखा जाता है, नित्य भी देखा जाता है अनित्य भी देखा जाता है, इसलिए इस कारण से भी ये प्रत्यक्ष खंडित कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है हमें कि कुछ नित्य कुछ अनित्य देखे जाते हैं, इसलिए अनित्यत्व की अनुपपत्ति है, अनित्यत्व सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। सर्वम को यहां पर हम अध्याय करेंगे, सब कुछ अनित्य है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वादी जब ये प्रयोग करेगा तो सब कुछ अनित्य है ये परिभाषा दी। तो चूंकि लोक में नित्य और अनित्य दोनों चीजें देखी जाती हैं, इसलिए सब कुछ अनित्य है ये आपका सिद्धि नहीं हो पाए। तस्मात सद्भावोपपत्ते है सर्व अविशेष प्रसंग इति, ये अंश दिया है सूत्र का जो पिछले 23वां सूत्र था उसका, कि सद्भावोपपत्ते है, सद्भाव की उपपत्ति सिद्धि होने से सर्व अविशेष प्रसंग, सब में अविशेष का प्रसंग आ जाएगा। इति ये जो आपने कथन, इति निरभिधेयम एतत वाक्यम इति, ये वाक्य तो कथनीय ही नहीं है आपके द्वारा, आप बोल ही नहीं सकते हो, ऐसा वाक्य जो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, बोल ही नहीं सकते हो, संगति नहीं बनेगा। सर्वभावानां सद्भावोपपत्ते है अनित्यत्वम इति ब्रुवता अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम। अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि सब भावों के सद्भाव की उपपत्ति होने से अनित्यत्वम इति ब्रुवता, अनित्यत्व को कहते हुए अनुच्यातम शब्द से अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व तो आपने भी मान लिया, वादी की प्रतिज्ञा क्या थी, शब्द अनित्य है, इसने कहा सब अनित्य है तो शब्द का अनित्यत्व तो आपने फिर भी मान ही लिया, तो तत्र अनुपपन्ना प्रतिषेध है, तो मेरा खंडन कहा हो गया इसमें। ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने सद्भावोपपत्ति ये हेतु तो दिया, तो बोले इस हेतु से आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, पहले उससे पूछा था आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, आप कुछ सिद्ध तो कर नहीं सकते, आपने कुछ बोला नहीं है। यदि वो कहे कि नहीं मैं इससे अनित्यत्व सिद्ध करना चाहता हूं, तो किसका अनित्यत्व सिद्ध करेगा, सबका, ये दूसरी बात कही थी, पहले तो ये पूछा था कि आप कौन सा धर्मांतर है जिसको सिद्ध करना चाहते हो, वो बता नहीं सकता, और अगर वो आ जाए कि नहीं मैं अनित्यत्व को तो सिद्ध कर दूंगा इससे, नित्यत्व कैसे करेगा, तो भी खंडित हो रहा है ना, क्योंकि नित्य और अनित्य दोनों भाव देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष के विपरीत है, और एक बार वो अगर पंचावयव पे आ गया, वैसे वो स्वीकार नहीं कर रहा है पंचावयव को, पंचावयव पे आ गया तो बोले आप भी तो साधर्म से ही सिद्ध कर रहे हो, तो भी खंडित है ना, खंडन करने के तरीके हम तो खंडन कर सकते हैं कई तरह से उसका। अच्छा देखो उसमें भी वो के वो दोष हैं, सब कुछ नित्य है सद्भाव होने से, उदाहरण दीजिए, ये दोष तो वहां भी, उदाहरण कहां से लाएगा, बिना उदाहरण के आपका हेतु सिद्ध नहीं होगा, खत्म बात, यहां भी रोक सकते हैं उसका, थोड़ा सा देखते हैं। तो इस अंतिम पंक्ति को फिर देख लीजिए, सर्व भावानां सद्भावोपपत्ते है अनित्यत्वम इति ब्रुवता, ब्र के नीचे ऊ नहीं हो तो लगा लीजिए, इस प्रकार कहते हुए के द्वारा अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम, अल्पविराम, शब्द का अनित्यत्व तो स्वीकार कर ही लिया है, और जब शब्द का अनित्यत्व स्वीकार कर लिया है तो तत्र अनुपपन्ना प्रतिषेध, एक प्रतिषेध आपका खंडन हो गया, आप मेरे हेतु में दोष दिखा रहे थे, साधर्म्य में दोष दिखा रहे थे, मेरा पक्ष खंडित कर रहे थे, तो पक्ष तो मेरा ये है, अनित्य है शब्द, आप मेरी प्रक्रिया में दोष दिखा रहे हो तो मेरा पक्ष जो था उसको तो आप स्वीकार कर ही गए हो, तो आप चलो हो सकता है मेरे में दोष हो लेकिन मेरी प्रतिज्ञा तो सिद्ध हो ही रही है, तो मेरी प्रतिज्ञा सिद्ध हो रही है तो खंडन कहां हुआ मेरा, आपका प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं रहा, और जिस तरह से आपने खंडन किया ये गलत है, ये जाति का प्रयोग है। बोलो, तो सर्व शब्द का प्रयोग करके कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो पहले आया था, आपने भी कई प्रश्न पूछे थे, श्याम पटल पे लिखा भी था वो बात थी, ये प्रतिज्ञा कभी भी नहीं करनी है, कभी नहीं करना, भूल करके भी नहीं करना वो हेतु ही आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा, अगर मन में हो भी तो उसके कोई चीज को ले लेना, छोटे से टुकड़े को, छोटा सा टुकड़ा ले करके और फिर प्रतिज्ञा बना ले, बना करके और फिर सिद्ध कर लेना। जैसे यदि कोई कहे सर्वम अभाव, तो हम उसका विपरीत सर्वम सबका भाव को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस समय ना ना ना, आप केवल खंडित कर दो ना उनका, वो तो हम ये भी क्यों कह रहे हैं कि सबका भाव है, जिसका भाव है उसका भाव मान रहे हैं, जिसका अभाव है उसका अभाव मान रहे हैं, हम तो यथार्थ में चल रहे हैं, वो कहे कि सबका अभाव है, ये शून्यवाद बन गया, इतना बड़ा वर्ग बन गया, इतना बड़ा संप्रदाय और इतने अरबों लोग मानने वाले, सब कुछ भाव ही भाव है, अभाव कुछ है ही नहीं, अभाव किसी का होता ही नहीं है, सदा बना रहते हैं, सब नित्य हैं, अनित्य कुछ भी नहीं है, ये एक अलग पक्ष बन गया। तो जब भाव है तब भाव मान लेते हैं, जब अभाव है तब अभाव मान लेते हैं, जिधर लोटा लुढ़के उधर लुढ़क जाते हैं, इसमें कितनी सरलता है। वस्तु का भाव है तो भाव मान लिया, अभाव हो गया तो अभाव मान लिया, दोनों तरफ जैसा होता है वैसा मान लेते हैं, ये यथार्थ दर्शन है। ठीक है, वादी ने अपना पक्ष रख दिया, उसके बाद हम सीधे अपना पंचावयव ही प्रस्तुत करें, ये कोई आवश्यक नहीं है ना, पहले हम उसका खंडन करके नहीं, भी नहीं, बाद में अपना पंचावयव नहीं आवश्यक है नियम के अनुसार, तो अच्छा पहले पंचावयव ही रखना होता है, उसके बाद उसका कोई दोष बता सकते? बिल्कुल, क्योंकि वाद जल्प वो चलेंगे ही तब जब दोनों पहले प्रस्तुत हो जाएं। इसने अपना पक्ष पूरा रख दिया, इन्होंने रख दिया, अब बात चलेगी, नहीं फिर ये वितंडा में जाएगा, वितंडा में जाएगा कि इस एक ने पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष नहीं रखा और अब हम खंडन करने लग गए, और साथ में हमने अपना बाद में पक्ष भी रख दिया, पहले उनका है, लेकिन तरीका तो ये है कि पहले हमारा पक्ष रखें, खंडन बाद में करें ना, थोड़ी सी देर आप अपनी बात तो रख दीजिए सामने, खंडन को कोई मना ही तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति भी बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, इसलिए वो चाहता है कि सामने वाला तो बोले नहीं, वो तो मेरे पे आक्रमण नहीं कर सके, और मैं आक्रमण कर दूं उसकी मुट्ठी तो खुलवा ली, अपनी मुट्ठी बंद है, बोले नहीं आपकी मुट्ठी में तो 10 रुपए हैं, और नहीं मेरी मुट्ठी में तो सोने का सिक्का है, मुट्ठी खोले नहीं वो, अरे मुट्ठी खोल लो फिर देखेंगे कि ये सोने का है ये चांदी का है क्या है, अपना तो बंद करके रखे, बंद रखता ही वो है जिसको ये डर होता है कि वो खंडित कर देगा मेरा, उसको डर रहता है, खुद को विश्वास नहीं होता, और जिसको विश्वास होता है वो तो खुलेआम अपनी चीज बेचता है, बोले देखना है देख लो ये चीज है इतने की है ले जाओ, दूसरा उसको छुपा करके रखेगा, इसलिए जब कोई छुपा करके रखना चाहता है हमारे मन में संशय शुरू हो जाता है ना, हम किसी से बात करते हैं अब कुछ पूछा वो बता रहा है तो हमें पता लगता है कि कुछ चीज छुपा रहा है, संशय का स्थान वहीं पर ही बन जाता है, और जो सीधे सीधे बता रहा है कि ये तो खुली किताब है कुछ छुपा ही नहीं रहा है तो क्या संशय करेंगे, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, कोई छुपा रहा है इतने से ही हमारा दिमाग अलग काम करने लग जाता है सबका, ये चीज क्यों नहीं बता रहा है, पूछा कुछ उत्तर कुछ और दे रहा है तो ये उत्तर क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि वो ऐसा देखता है कि जब जब कुछ ऐसी चीज छुपाया किसको जाता है कुछ जो जिससे हानि दिखती है, कुछ चोरी है कुछ गलत बात है ऐसे ही तो छुपाता है ना, ये छिपा रहा है इसका मतलब है हर व्यक्ति चाहता है कि मैं यथार्थ जान लूं, और जब तक यथार्थ नहीं जानता तब तक जानने की इच्छा लगी रहती है, और अगर कोई प्रयास कर रहा है छुपाने का तो भाई ये कुछ ऐसी बात है जिससे इसका लाभ हो रहा होगा मेरी हानि हो रही होगी, उगलवाना चाहता है उससे। संशय के 5 कारणों में से कौन सा है? उसका मैं ये बता रहा हूं, चूंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि जब जब कोई छुपाता है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, सामान्य रूप से ऐसा लोक में देखा जाता है, ठीक है, संशय तो कर रहा है, उस संशय का कारण क्या है, किसने पूरी बात नहीं बताई, कुछ तो बता दी कुछ नहीं बताई, संशय का कारण मतलब यहां पर कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, संशय का मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बात है, ये संशय नहीं है कि ये छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है, ये पक्का है कि ये छुपा रहा है, हमारे को निर्णय हो गया कि ये छुपा रहा है, इसमें संशय नहीं है, हमें पता है कि ये छुपा रहा है, लेकिन क्या छुपाया है ये हमारे लिए अज्ञात है, कितना बोल दिया वो तो ठीक है पता लग गया, जो छुपाया है उसने क्यों छुपाया, कहीं मेरी हानि तो नहीं थी, कहीं कोई छल कपट तो नहीं है, क्योंकि हम लोक में ऐसा देखते हैं कि जब जब छुपाया जाता है तब तब ऐसा होता है, अगर आपको उसको संशय में लेना होगी छुपा रहा है तो हो सकता है इसमें मेरी कोई हानि हो सकता है ना भी हो फिर भी नहीं बता रहा हूं, तो अब लोक में देखा जाता है कि जब जब छुपाया जाता है तब कई बार हमारी हानि भी होती है और कई बार हमारी हानि नहीं भी होती है। अब ये जो छिपा रहा है ये मेरी हानि के लिए छुपा रहा है या नहीं, क्या कारण है, इसमें कुछ संशय होता है। इस तरह आप देखना चाहो तो यूं देख लो, मैं जैसे पहले बोल रहा था वो तो ये बोल रहा था कि सामने वाले ने कुछ नहीं बताया, छुपा रहा है, ये हमारे को निश्चय है, तो हमें उस व्यक्ति के ऊपर संदेह आ जाता है कि ये मेरे हित के लिए बता रहा है, हो सकता है ये मेरी हानि करे, और जो नहीं बताया उसको जानने की हमारे को इच्छा हो जाती है, ठीक है। और इसलिए कई बार प्रवचन में भी या तो और प्रक्रियाओं में भी जो नाटक आदि होते हैं वो भी, फिल्में भी, उसमें कोई बात छुपा करके रखते हैं, उसको आज की भाषा में बोलते हैं सस्पेंस बना करके रखते हैं, वो और क्या होता है, कोई चीज नहीं बताएंगे, कुछ ऐसा छुपा करके रखेंगे, क्योंकि वो वहीं खोल दिया तब तो फिर उनकी मानी फिल्म ही समाप्त हो गई, नाटक का रुचि ही समाप्त हो गई, वो उत्सुकता बनी रहती है, अच्छा ये है, अच्छा क्या हुआ होगा, कुछ उसकी भी कल्पनाएं चलती रहती हैं और वो काम चलता रहता है उनका, वो व्यक्ति बंधा हुआ रहता है। तो जैसे ही हमें कुछ छुपा हुआ दिखता है तो हम फिर जुड़ जाते हैं कि कोई ना कोई बात है, किसी से नाम पूछो और वो नाम ही नहीं बताए तो यहाँ चौकीदार है वहां के नाम क्या है आपका, जैसे ही नाम नहीं बताया अब उनके चौकीदार का क्या दिमाग काम करने लगेगा, कहां से आए हो, नाम भी बता दिया, अरे कहां से आए हो, इतना सा नहीं बताया, किसने देगा वो, किस काम से आए हो ये भी बता दिया, वहां से आया हूं, किससे मिलना है, अब ये भी नहीं बताया उसने, बस अंदर जाना है, ये संदिग्ध हो गया, अच्छा उनसे मिलना है, क्या बात है, उनसे क्या काम करना है, क्या बात करनी है, ये नहीं बताए, फिर संदेह पैदा हो जाएगा। सब तरह से ऐसा ही होता है। देखिए तो ये हो गया, अगला देखिए सूत्र संख्या 25 पृष्ठ संख्या 620 नया प्रतिषेध नई जाति, सूत्र बोलेंगे उभय कारण उपपत्ते है उपपत्ति समाह, उपपत्ति सम नाम का प्रतिषेध किया जा रहा है, उपपत्ति को आधार बना करके प्रतिषेध किया जा रहा है। उपपत्ति कैसे, बोले उभय कारणों उपपत्ते है, ये तो दोनों की ही कारणों की उपपत्ति हो रही है, कारण माने हेतु, दोनों पक्षों के हेतु की सिद्धि हो रही है, ऐसा कह करके जब वादी का खंडन करने लगे तो इसको उपपत्ति सम प्रतिषेध कहेंगे। पंचावय वही है दोनों पक्षों के, लेकिन ये भिन्न दृष्टि से कह रहा है इसलिए भिन्न प्रकार की जाति के नाम से इसको कथन किया गया है। देखिए पंचावय, यदि अनित्यत्व कारणम उपपद्यते शब्दस्य, अनित्यः शब्दः इति, शब्द का के अनित्यत्व का कारण यदि सिद्ध हो रहा है, अनित्यत्व का कारण क्या, प्रयत्नानंतरीय तत्व जो अभी लेके चल रहे हैं उसी को ले लेंगे, इससे अनित्य शब्द है अल्प विराम अनित्य शब्द है ये सिद्ध होता है, तो नित्यत्व कारणम अपि उपपद्यते, उसके नित्यत्व का कारण भी सिद्ध हो जाता है, क्या अस्पर्शत्वमिति, तो नित्यत्वम अपि उपपद्यते, तो शब्द का नित्यत्व भी सिद्ध हो जाता है। अब इसको यूं नहीं देखना कि उसके वादी के हेतु को अनेकांतिक बना रहे, इस रूप में नहीं देखना, ये क्या कह रहा है कि यदि प्रयत्नानंतरीयकत्व के कारण से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है ये मिल रहा है, तो शब्द का अस्पर्शत्व इसके कारण से नित्यत्व भी सिद्ध हो रहा है। अगर इस शैली से चलेंगे फिर तो दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे, इसलिए इस तरह से सिद्ध करना गलत है, इसलिए आपका पक्ष गलत है। कहने में ही अंतर हुआ ना, इस ढंग से कह रहा है तो इसको उपपत्ति समझाती कहती है, यदि कोई इस तरह से कहने लगे बोले ये तो दोनों के ही कारण सिद्ध हो रहे हैं, दोनों ही पक्षों में कारण दिखाई दे रहे हैं, इससे तो उस बात सिद्ध नहीं होती, इसलिए जो आपने बात रखी वो गलत है। देखिए उभयस्य को खोल रहे हैं, नित्यत्वस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या, दोनों के कारण मिल रहे हैं, प्रत्यवस्थानम इसको आधार बना करके जो खंडन किया जाता है वो खंडन उपपत्ति सम कहलाता है। दोनों के कारणों की उपपत्ति मान ली, हाँ आपका भी कारण बन रहा है ये भी कारण बन रहा है, इससे तो सिद्ध होता नहीं है, इसलिए जो आप इतना सिद्ध कर रहे हो कि शब्द अनित्य गलत है, ये हटाओ इस बात को। यदि इस तरह से अनित्यत्व सिद्ध, जिस तरह से आप शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हो, इस तरह तो शब्द का अनित्यत्व भी सिद्ध होने लगेगा। ये सब गड़बड़ जाला, हटाओ इसको, अनित्यत्व नहीं होता है शब्द का। नहीं, प्रकरण तो बने हुए हैं, उसमें वो इस बात को कह रहा है कि आपके कारण से प्रकरण बना हुआ है, उस पर आरोप लगा रहा है वो। प्रक्रिया आपके कारण से हो रही है, आप ऐसे प्रस्तुत करोगे पंचावयव तो प्रक्रिया होगी, तो वो प्रकरण की सिद्धि को करके, प्रकरण की सिद्धि, प्रकरण चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा, इसको दोष बना करके आरोप लगा रहा है। यहां क्या कर रहा है वो कि इससे ये दोनों ही सिद्ध हो रहे हैं, ये तो फिर कुछ निर्णय ही नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपका गलत है, प्रक्रिया ही गलत है आपकी, आपकी प्रक्रिया गलत है, इसलिए आपका पक्ष ही गलत है, आपका पक्ष ही सिद्ध नहीं होता, इस रूप में खंडन करना है। वहां दिए दिए वहां ये उस इस प्रक्रिया को ही गलत मान रहा है ये, एक तरह से तरीका है कहने का, और कोई बात नहीं। पंचावयव वही है, आप उसको उस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इस ढंग से जाति प्रयोग करे तो इसको ये अलग नाम दे दिया। भाष्य देखिए आगे उत्तर दे रहे हैं, अस्योत्तरम 26वां सूत्र बोलेंगे। उपपत्ति कारण अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेधा। बोले इसमें आपके द्वारा खंडन तो हुआ नहीं, प्रतिषेध तो हुआ नहीं, आपने ये जाति का प्रयोग किया था खंडन करने के लिए, प्रतिषेध के लिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपपत्ति के कारण को तो आपने स्वीकार कर लिया, उपपत्ति मतलब शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि, क्योंकि उसने क्या किया था, उभय कारणों उपपत्ते है, दोनों के कारणों की उपपत्ति तो आपने मानी ली थी पहले, और उस उपपत्ति को आधार बना करके आप खंडन कर रहे थे, उपपत्ति तो मान ली थी ना, किसकी? प्रयत्नानंतरीयकत्व, इस हेतु की उपपत्ति तो आपने मान ली थी, तो उपपत्ति मान ली और अब आप उसका खंडन कर रहे हो, ये तो सिद्ध नहीं होता है। तो उपपत्ति के कारण की, उपपत्ति कारण की यानी सिद्धि का जो कारण है, शब्द के अनित्यत्व की सिद्धि का जो कारण है हेतु, उसको स्वीकार कर लेने से, वादी के हेतु को स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रतिषेध आप नहीं कर सकते उसका। भाष्य उभय कारणोपपत्ते है इति ब्रुवता, ये जो उभय कारणोपपत्ते तो हेतु था 25वें सूत्र में, ये किसने बोला था? जातिवादी ने, प्रतिवादी ने, उसके द्वारा ब्रुवता, ऐसे बोलते हुए के द्वारा क्या किया जा रहा है? न अनित्यत्व कारणोपपत्ते है अनित्यत्वम प्रतिषिध्यते, न को हम अंत में लेंगे, न प्रतिषिध्यते, यू करो, अनित्यत्व कारणोपपत्ते, अनित्यत्व के कारण को मानते हुए अनित्यत्वम न इति प्रतिषिध्यते, इस अनित्यत्व का प्रतिषेध नहीं किया जाता है, प्रतिषेध हो ही नहीं रहा है उसका, अनित्यत्व का कारण आप स्वीकार कर रहे हो तो अनित्यत्व का प्रतिषेध कैसे हो जाएगा? आगे यदि प्रतिषिध्यते, यदि आप उसका प्रतिषेध कर भी देते हो तो न उभय कारणोपपत्ति ही स्यात, उभय कारणोपपत्ति स्यात ये नहीं बनेगा आपका कथन। आपने कहा कि दोनों के कारणों की उत्पत्ति हो रही है, यदि आप वादी का पक्ष खंडित करते हो तो इसका मतलब है वादी के द्वारा दिया गया हेतु खंडित हो रहा है, उसकी उपपत्ति नहीं कह सकते आप, उसकी अनुपपत्ति हो रही है, अनुपपत्ति हो रही है, मतलब आप अनेकांतिक बना रहे हो उसको, अहेतु बना रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि उपपत्ति हो रही है, और उपपत्ति हो रही है तो पक्ष भी खंडित कर रहे हो, हेतु की उपपत्ति है तो पक्ष खंडित नहीं होगा, और यदि आप पक्ष खंडित मानते हो तो हेतु की उपपत्ति जो आप कह रहे हो वो कथन आपका गलत है, ये परस्पर विरुद्ध कथन है आपका। आगे उभय कारणोपपत्ति वचनात्, दोनों पक्षों के कारण की उपपत्ति का कथन करने से अनित्यत्व कारणोपपत्ति अभ्यनुज्ञायते, प्रकारांतर से अनित्यत्व के कारण की उपपत्ति भी आपके द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अभ्यनुज्ञानात् अनुपपन्नः प्रतिषेधः, और चूंकि आप स्वीकार कर चुके हो इसलिए प्रतिषेध आप नहीं बन सकता। आगे व्याघातात् प्रतिषेधः इति चेत्, यदि वो प्रतिवादी कहे कि नहीं इनमें व्याघात हो रहा है, व्याघात हो रहा है, इससे नित्य सिद्ध हो रहा है, इससे अनित्य सिद्ध हो रहा है, या व्याघात हो रहा है, इसलिए व्याघात है, इसलिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, अपना तो वो सिद्धि मानेगा, आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि विरोध हो रहा है। अगर ऐसा कहे तो सिद्धांति कहेगा समानो व्याघात, व्याघात तो दोनों जगह समान है, व्याघात से मेरा पक्ष आप कह रहे हो खंडित हो रहा है, तो उसी व्याघात से आपका पक्ष भी तो खंडित है। इसी को खोल रहे हैं, एकस्य नित्यत्वम अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम ब्रुवता अल्प विराम। एक के एकस्य नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम, एकस्य शब्द से एक शब्द का नित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगम व्याहतम ब्रुवता उक्तः प्रतिषेधः इति चेत। ठीक है, ये व्याहत का मतलब, व्याहत का मतलब ये हुआ कि एक ही वस्तु में एक शब्द, यानी एक एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते ना, शब्द तो एक ही है, यानी हमारा अधिकरण एक ही है। तो एकस्य नित्यत्वम अनित्यत्वम प्रसंग, नित्यत्व भी है और अनित्यत्व भी है, क्योंकि अगर दोनों के कारण विद्यमान रहे, दोनों कारण मान लिए, तो उनसे सिद्ध होने वाली बात भी उसी एक ही धर्मी में माननी पड़ेगी। एक ही शब्द में नित्यत्व भी है अनित्यत्व भी है, और ये हो नहीं सकता कि एक वस्तु नित्य भी हो और अनित्य भी हो, ये परस्पर विरुद्ध कथन है। तो एकस्य यानी शब्दस्य नित्यत्व अनित्यत्व इन दोनों का होना ये जो प्रसंग है ये व्याहत है, ऐसा कहते हुए का उक्त प्रतिषेध इति चेत, इसलिए इसलिए प्रतिषेध होता है। ये कोई कहे तो कह रहे कि स्वपक्ष परपक्ष यो समानो व्याघात, ये व्याघात तो स्वपक्ष और परपक्ष दोनों में है। सच नैक तरस्य साधक, और चूंकि दोनों में है इसलिए ये व्याघात किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता, या तो दोनों ही खंडित हो रहे हैं और नहीं तो दोनों खंडित नहीं है। आप इस व्याघात के कारण एक को खंडित करें एक को स्वीकार कर लें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये सब तो वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे, उसका दोष दिखा रहे ना, आपने देखो ऐसे ऐसे किया, और ये तो समाधान है ही। ठीक है, आगे देखिए 27वां सूत्र, अगला प्रतिषेध ले रहे हैं, अगली जाति ले रहे हैं। सूत्र बोलेंगे निर्दिष्ट कारण अभावे अपि उपलम्भात उपलब्धि समाह। उपलब्धि सम नाम का प्रतिषेध है, उपलब्धि समा जाति। कैसे कह रहे हैं कि निर्दिष्ट कारण का अभाव होने पर भी, निर्दिष्ट कारण वो है जो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो हेतु प्रस्तुत किया गया था उस हेतु के बिना भी साध्य से दोहराओ, अनित्य शब्द अनित्य है प्रयत्नानंतरीय कत्वात, यानी प्रयत्न के बाद में ही शब्द होता है, ये कहा गया ना, बिना प्रयत्न के भी शब्द उत्पन्न होता है, बिना प्रयत्न के भी तो शब्द उत्पन्न हो जाता है, होता है ना, अभी बताएंगे इसमें बिना गलती नहीं, अभी बताएंगे बात चलेगी। रजनीश जी हैं, रजनीश जी बहुत प्रयोग करते हैं इसका, इन्होंने कई बार प्रश्न करते हैं ना बीच बीच में ऐसे, अच्छा ये हेतु है तो ये तो इसके बिना भी हो जाएगा। वो सारी जातियां थी, आप जो प्रयोग करते थे वो जातियां थी, ये अनेक बार किया है कक्षाओं में, आपको ध्यान आएगा। अभी इसको उदाहरण देखिए, निर्दिष्ट कारण का अभाव होने पर भी उपलम्भात, इस आधार पे जब खंडन किया जाता है तो इसको उपलब्धि सम प्रतिषेध कहते हैं। तो भाष्य देखिए निर्दिष्टस्य, निर्दिष्ट क्या है इसको खोल रहे हैं आगे, प्रयत्नानंतरीयकत्वस्य अनित्यत्व, यह की जगह वह कर लीजिए इसको, अनित्यत्व कारणस्य अभावेपि। निर्दिष्ट का मतलब है प्रयत्नानंतरीयकत्वस्य, प्रयत्नानंतरीयकत्व इसका, ये क्या है ये प्रयत्नानंतरीकत्व, जो अनित्यत्व कारण से, जो अनित्यत्व का कारण है, क्योंकि अनित्य ये हमारा साध्य धर्म था, प्रयत्नानंतरीकत्व ये साधन धर्म था, तो साध्य धर्म की सिद्धि में ये कारण बनता है। तो अनित्यत्व कारण से प्रयत्नानंतरीकत्व से ये जो निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट मतलब पंचावय में जब हम अपना हेतु बोलते हैं तो ये निर्दिष्ट ही तो हुआ, हमने बताया कि ये जो हेतु दिया है, अन्य कुछ कारण छोड़ो, जो आपने बोला है जो निर्देशित किया है वो, तो निर्दिष्टस्य प्रयत्नानंतरीयकत्वस्य अनित्यत्व कारणस्य अभावेपि, उसका अभाव होने पर भी। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जहां जहां पर प्रयत्नानंतरीयकत्व वहीं वहीं पर ही शब्द होता है, वायु नोदनात् वायु के धक्के से, वृक्ष शाखा भंजस्य पेड़ की डाली टूट गई, और टूटने से जो शब्द होगा, शब्दस्य अनित्यत्वम उपलब्ध थे, वहां भी अनित्यत्व है शब्द का, तो तो आपने कहा था कि जहां जहां प्रयत्नानंतरीयकत्व होता है वहां वहां शब्द का अनित्यत्व होता है। तो देखो बिना प्रयत्नानंतरीयकत्व के भी शब्द का अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए जो आपने हेतु दिया था वो गलत है, इसलिए आपका पक्ष गलत है कि शब्द अनित्य है। नहीं बनी बात नहीं, प्रयत्न किसे कहते हैं? जैसे हमने हम बोल रहे हैं ये प्रयत्न है, हम नगाड़ा बजा रहे हैं प्रयत्न है, ये प्रयत्न कहाँ है? नहीं, प्रयत्न तो चेतन का गुण है, प्रयत्न चेतन का गुण है, सब जगह है कौन? आप तो पुष्टि कर रहे हो ना इसकी, इच्छा पूर्वक ज्ञान पूर्वक इच्छा हुई फिर प्रयत्न हुआ तब हम बोल पाते हैं। ये जो भी हम मनुष्य या अन्य प्राणी जो, ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा कौन चेतन, किसका प्रयत्न है? आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले, ईश्वर ने किससे प्रेरणा की? पंखी से की या हाथ से की या उसके यहां पर कुछ स्वर यंत्र है, क्या है? देखिए अब पूर्व पक्षी है जैसा भी बोल रहा है, आप उसको खंडन तो कर सकते हैं। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? तो वायु से जब वृक्ष की शाखा टूटी तो ये बिना प्रयत्न के भी हुआ। तो आगे देखिए, निर्दिष्टस्य, रेफ नहीं हो तो लगा लीजिए द पे, निर्दिष्टस्य साधनस्य अभावेपि, आपने जिस साधन का निर्देश किया था पंचावयव में यानी हेतु दिया था प्रयत्नानंतरीयकत्व, वो जो आपने निर्देश किया था उसके बिना भी प्रयत्नानंतरीयकत्व न होने पर भी साध्य धर्मोपलब्ध्या, साध्य धर्म की उपलब्धि हो रही है। साध्य धर्म क्या है? अनित्यत्व, शब्द का अनित्यत्व। साध्य धर्म की उपलब्धि से जो प्रत्यवस्थान करता है इसे उपलब्धि सम प्रत्यवस्थान कहते हैं। ठीक है, वादी का पक्ष खंडित कर दिया ना इसने कि शब्द अनित्य होता है, हेतु को खंडित कर दिया तो साध्य भी खंडित हो जाता है ना, ऐसे खंडन कर दिया, ये जाती है। उत्तर देखिए इसका 28वां सूत्र बोलेंगे, कारणांतरादपि तद्धर्मोपपत्ते है अप्रतिषेधः। बोले भिन्न कारण से भी उस धर्म की उपपत्ति हो सकती है, बिना प्रयत्न के भी शब्द हो सकता है। जैसा इसने उदाहरण दिया वृक्ष की शाखा टूटने का, बोले हमने ये थोड़ा ना कहा था कि शब्द की उत्पत्ति में यही अकेला कारण है ऐसा थोड़ा ना कहा था, और भी हो सकते हैं। तो भाई आज घर में लकड़ी नहीं है इसलिए रोटी नहीं बनेगी खिचड़ी कैसे बनेगी बिना लकड़ी के? नहीं, वो तो रोटी भी बन सकती है अभी नहीं, आप लकड़ी पे ध्यान देना क्योंकि निर्देश हेतु क्या दिया? लकड़ी का। मान लो प्राय लकड़ी है, चूंकि लकड़ी होती है तो रोटी बनती है, रोटी बनाओ खिचड़ी बनाओ जो भी बनाना है, जो लकड़ी होती है तो भोजन बनता है। अब आज लकड़ी नहीं है इसलिए भोजन नहीं बनेगा, तो बोले नहीं देखो ये गैस पे भी बन रहा है। तो आपने जो पहले कहा था कि लकड़ी होती है तो भोजन बनता है, ये गलत है आपकी बात, आपकी बात गलत है। लकड़ी से आपने जो हेतु दिया था, बिना उस हेतु के भी देखो ये भोजन बन रहा है, बिना हेतु के भी बन रहा है, इसलिए आपने जो सिद्ध किया था ना कि भोजन बनता है, वही आपकी बात गलत है। भोजन बनता है यही बात गलत है, भोजन पकता है यही बात आपकी गलत है, क्योंकि बिना लकड़ी के भी पकता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि भोजन पकता ही नहीं है ये तो यही कह रहा है ना, आपने कहा था लकड़ी से भोजन पकता है, लकड़ी के बिना भी भोजन पक गया, इससे सिद्ध हुआ क्योंकि आपका हेतु गलत है इसलिए आपकी प्रतिज्ञा भी गलत है कि भोजन पकता है। यही तो जाती है, यही तो जाती है। यहाँ व्याप्ति कैसे घटाएंगे? जब जब लकड़ी होती तब तब भोजन बनता है, या जब तब भोजन बनता है तब तब लकड़ी होती है? ये नहीं, जब जब लकड़ी होती है तब तक भोजन होता है। जातिवादी कहने वाले के अभिप्राय को पूरा समझ ले और उसके अनुसार प्रयोग करे तो फिर जाति क्या हुई? वो तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, या तो समझा नहीं है या जानबूझ करके छोड़ करके भिन्न दृष्टिकोण लेकर के खंडन करेगा। आप लोगों के शास्त्रार्थ का एक विषय रखें, ये जो मैंने शुरुआत में बोला था उसमें पक्ष करना, अभी मैंने तो दोनों बातें रखी है, खंडित करनी है। जीत किसकी होती है? एकत्व में सब समस्याओं का समाधान है, दूसरा पक्ष एकत्व ही सब समस्याओं की जड़ है। मैंने दोनों पक्षों में वैसे काफी कुछ बोला है, अंतिम कौन सा ठीक है ये तो भी निर्णय नहीं हुआ है ना, अंतिम कौन सा ठीक है ये तो भी निर्णय नहीं हुआ है। आप लोग जो पांच पांच शास्त्रार्थ करेंगे ना उसमें चाहे तो इसमें भी जोर आजमाइश कर सकते हैं, जो एकत्व पक्ष वाले हैं वो उधर आ जाएंगे, जो एकत्व के खंडित करने वाले हैं वो दूसरे आ जाएंगे। कैसे तर्क देने वो सोचने, न्याय दर्शन में तो मिलेगा नहीं, पुस्तक पढ़ने की कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाइए और मैंने जो बोला है उसके आधार पर कुछ निकाल सकते हैं तो निकालिए। वैसे तो बहुत कुछ बोल दिया है लेकिन उस बोलने के बाद भी दूसरे को बोलने के लिए अवसर है सब जगह। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि ये ठीक है, कोई कहे ये गलत है, अब आपस में भिड़ करके देख लें कैसे क्या होता है। देखिए आगे देखिए, तो 28वां सूत्र, 28वां देखेंगे ना सूत्र, तो कह हो गया था कारणांतरादपि तद्धर्मोपपत्ते है, भिन्न कारण से भी तो उस धर्म की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। अच्छे देखिए, प्रयत्नानंतरी एकत्वात् इति ब्रुवता, मैंने जो ये हेतु दिया था प्रयत्नानंतरी एकत्व ये कहते हुए का, कारणतः उपपत्ति अभिधीयते, उसका मूल तात्पर्य था कि कारण से इसकी उपपत्ति हो रही है, क्योंकि सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं, शब्द अनित्य है, प्रयत्न के बाद में होता है, इसका मतलब है ये कारण से हुआ है, ये कारण वाला है, ये वहां तात्पर्य था मूल, और जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। वो प्रयत्न को हमने कारण के रूप में प्रस्तुत किया था, कारण का एक उदाहरण दे दिया था, तो वही कारण है ऐसा थोड़ा ना कह रहे थे, कारणों में से एक कारण का वहां उल्लेख कर दिया था, इसलिए ये अनित्य है। तो प्रयत्नानंतरी एकत्वादिति ब्रुवता कारणतः उत्पत्ति अभिधीयते, कारण से उपपत्ति कही जा रही थी, अल्प विराम, न कार्यस्य कारण नियमा, हमने कार्य का कारण नियम थोड़ा ना किया था कि ये कार्य यानी ये शब्द इसी कारण से उत्पन्न होगा, प्रयत्न से ही होगा, ये हमने नियमन थोड़ा ना किया था, कार्य से कारण का नियमन थोड़ा ना किया था कि ये जो कार्य शब्द है ये तभी उत्पन्न होगा जब प्रयत्न होगा, ये नियमन थोड़ा ना किया था, ये मेरा अभिप्राय नहीं था। न कार्य से कारण नियम, आगे यदि च कारणानंतरादपि उपपद्यमानस्य शब्दस्य, अगर कारणांतर से उत्पन्न होते हुए शब्द का, कारणांतर कौन, वायु का नोदन, उससे अगर शब्द का होता है तो तद अनित्यत्वम उपपद्यते, तो अनित्यत्वम तद अनित्यत्वम उपपद्यते, तो वो तत्व वह अनित्यत्व तो यहां भी सिद्ध हो जा रहा है। आप यदि कारणांतर को ला करके आप शब्द के कारणांतर को ले भी आए तो भी उससे तो वो अनित्यत्व ही तो सिद्ध कर रहे हो आप, तो किमत्र प्रतिषिध्यते, फिर आप खंडन किस बात का कर रहे हो? आप मेरे पक्ष का खंडन करते कि शब्द अनित्य है तब तो खंडन माना जाता, आप मेरे हेतु का खंडन करके कर क्या रहे हो? आपने उल्टा मेरी ही बात को सिद्ध कर दिया कि शब्द अनित्य, आपने कारणांतर बता दिया तो उससे मेरा पक्ष तो खंडित नहीं हुआ, वो तो सिद्धि हो गया उल्टा। अब वो चला था उसका खंडन करने और जो हेतु दिया, जो बात प्रस्तुत की, उससे उसी के ही पक्ष को और सिद्ध कर दिया। ऐसा कई बार बातचीत में होता है, तो बोलते बोलते हो जाता है कई बार, तो उसमें फिर बताना पड़ता है कि ये तो ये कह के तो आप उल्टा मेरा पक्ष सिद्ध कर रहे हो, आप अपना पक्ष खंडित कर रहे हो, वो पता ही नहीं लगता है कि मैं ये बोलते हुए अपना पक्ष खंडित कर रहा हूं, विचारावानी होता है ना, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हेतु को खंडित करने का प्रयास किया था उसने, नहीं खंडन किस तरह से किया, ये मान करके खंडन किया कि आपने कहा था कि प्रयत्नानंतरी एकत्व होता है शब्द के लिए, अब उसने कारण कार्य में कार्य के कारण को नियत मान करके कथन कर रहा है। ये वादी ने ऐसा कहा नहीं था, वो तो स्पष्टीकरण किया ही है, लेकिन वो मान करके चल रहा है और ऐसा मान करके यानी गलत मान करके खंडन कर रहा है। जाति का प्रयोग है, अनित्यत्व होगा, ये अतिरिक्त जोड़ लिया, तात्पर्य अपना ले लिया तो खंडन हुआ। हाँ ओम आचार्य जी, यहाँ सिद्धांत का व्याप्ति ऐसे था कि जहां जहां शब्द होते हैं वहां वहां प्रयत्नानंतरी। नहीं नहीं उल्टा कर दिया आपने इसका, ये जो आप ठीक पकड़ रहे हो वैसे, ये जो जातिवादी है ना इसने पलट लिया, विषम कर दिया, विषम व्याप्ति कर दी। वादी का तो ये कहना था जहां जहां प्रयत्नानंतरी एकत्व होता है वहां वहां अनित्यत्व होता है, अब इसने यूं क्या कर लिया, जहां जहां शब्द होता है वहां वहां प्रयत्नानंतरी एकत्व होना चाहिए, ये आप कह रहे हो धर्म को भी नहीं ऐसे बोलिया, जहां जहां शब्द है वहां वहां प्रयत्नानंतरी एकत्व होना ही चाहिए, ये ले लिया, ये तो वक्ता का अभिप्राय नहीं था। इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया तो जैसे जातिवादी किया वैसे ही निकलेगा व्याप्ति। नहीं नहीं जातिवादी को कहां ठीक कर रहा है, यही तो जाति है, आप जाति को ठीक देख रहे हो, ऐसी व्याप्ति है ही नहीं। जैसे घट को अनित्य सिद्ध कर रहे हैं कृतकत्व होने से, तो जो जो अनित्य होते हैं वो कृतकत्व होते हैं, ऐसा नहीं, नहीं अनित्य होता है वो मत लाओ आप, वहां तो कृतकत्व से तो कोई बात नहीं है, लेकिन कृतकत्व में आप कोई विशेष हेतु दे दें, विशेष हेतु दे दें तो होगा ये, जैसे यहां प्रयत्नानंतरी एकत्व दे दिया। कृतकत्व में यूं तो ठीक है कि जो जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, जो जो अनित्य होता है वो कृतक होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कुमार से बने होने के कारण से ये ले लिया आप, जो कृतक है या तो कारण है उनमें से कुमार से बना होने के कारण से या चाक से बना होने के कारण से, क्योंकि ये दीपक चाक से बना है यानी वो चक्का जो होता है नीचे, या कुमार से बना है इसलिए ये अनित्य है, तो वो कुमार के बिना किसी और ने बना दिया मान लीजिए, किसी और से बन गया, या चाक के बिना किसी और यंत्र में बन गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता देंगे तो बनेगा फिर। वो तो नहीं, तो ठीक है, जो जो चाक से बना है वो अनित्य ही तो होता है, आप नित्य का उदाहरण ले पाओगे। हाँ जो जो अनित्य होता है वो चाक से ही बना हुआ होता है, जो जो अनित्य होता है वह कुम्हार से ही बना हुआ होता है, ये तो वक्ता का तात्पर्य नहीं था। इसका शब्द का अर्थ कहीं ऐसे लेना है कि प्रयत्नानंतरी एकत्व जिसका गुण है यही शब्द है, जो प्रयत्नानंतरी एकत्व नहीं है उस शब्द को प्रतिज्ञा में नहीं ले रहे, ऐसे ले नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये फिर एक नई बात आ जाएगी कि हम केवल उसी शब्द को ले रहे हैं, ऐसा नहीं, शब्द मतलब सभी शब्द ले रहे हैं, सामान्य शब्द मात्र है, प्रयत्नानंतरीय हो देखा जाता है, कुछ शब्दों में प्रयत्नानंतरीय तत्व देखा जाता है, कुछ में हमारे प्रयत्न के बिना भी हो जाता है, ठीक है। ये तो व्यभिचारी हुआ नहीं, व्यभिचारी नहीं हुआ, इसका इन्होंने तात्पर्य क्या बताया, कारणतः उपपत्यते, मूल बात क्या है, ये कारण से उत्पन्न होता है, कहना ये चाह रहे हैं, आपने दूसरा कारण दे दिया और दूसरा कारण दे भी दिया मान लिया चलो, तो उसमें सिद्ध क्या हुआ, शब्द की नित्यता सिद्ध हुई या नित्यता सिद्ध हुई, सिद्ध क्या किया ये बताओ, अनित्यता, अनित्यता किया ना, तो वादी की प्रतिज्ञा कहां खंडित की, खंडन तो तब होता है ना जब प्रतिज्ञा खंडित हो जाती है उसकी, वो प्रतिज्ञा तो खंडित नहीं हुई, आपने तो समर्थन कर दिया उसका, ठीक है चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपका हेतु ज्यादा अच्छा है, आपका हेतु ज्यादा अच्छा है कि वायु के नोदन से ही शब्द उत्पन्न होता है, ऐसा मान सकते हैं, वो भी नहीं बनेगा, तो निकल के क्या आएगा, कारण से, अब चाहे प्रयत्न से हो चाहे बिना प्रयत्न के हो, कारण से शब्द की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारण से है इसलिए वो अनित्य, इसमें विरोध ही नहीं है, आगे देखिए। तो सब शब्द में ये कारण ही नहीं घटेगा ना चाहिए, हैं? सभी शब्दों में ये कारण घटेगा ही नहीं, ये कारण नहीं घटेगा, तो वो ये कारण का नियमन थोड़ा ना कर रहे हैं, यही तो सिद्धांती ने इस उत्तर में कहा कि मैं शब्द के कारणत्व का नियमन नहीं कर रहा हूं कि शब्द की उत्पत्ति में केवल प्रयत्न ही कारण होता है, ये वक्ता का अभिप्राय ही नहीं है, वक्ता का जो अभिप्राय नहीं था उससे भिन्न जाकर के खंडन करेंगे तो गलत ही होगा। तो इसमें जाति कैसे हो गई, उसको गलत समझा था, वादी का ही गलत समझा था, जाति गलत समझा या गलत ऐसा इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो उसको लगे कि मेरा खंडन हो गया। कैसे भी समझ सकते हैं, जानबूझ के अनजाने दोनों तरह हो सकता है। आगे देखिए, अब तक हो गया 28 हो गया ना। आगे देखिए, अब 29 की भूमिका थोड़ी बना रहे हैं, उस तरह का भूमिका लेकर के फिर करेंगे। तो ये वादी की तरफ से बोला जा रहा है, जो अब सूत्र के पहले वाला भाग है ये वादी की तरफ से बोला जा रहा है। सूत्र बोला जाएगा प्रतिवादी से जो कि जाति को बताएगा। तो न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि। उच्चारण से पहले, प्राग उच्चारणात् उच्चारण से पहले विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, न विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं है। इसको समझना, ये वाक्य थोड़ा सा टेढ़ा है। शब्द विद्यमान भी है और उसकी अनुपलब्धि है, ऐसा नहीं है। विद्यमान होते हुए भी अनुपलब्धि होती है ना, वस्तु तो है लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो रही है, यह है विद्यमान की अनुपलब्धि। जैसे हम संशय के संदर्भ में देखते हैं, होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो शब्द की जो अनुपलब्धि हो रही है वो ऐसी नहीं है कि शब्द है और हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। इनका सिद्धांत यह है कि शब्द है ही नहीं, न होते हुए अनुपलब्ध हो रहा है, अविद्यमान होते हुए अनुपलब्ध हो रहा है, विद्यमान होते हुए अनुपलब्ध नहीं हो रहा है। इस बात को कहने के लिए पंक्ति है, देखिए, न प्राग उच्चारणात् उच्चारण से पहले विद्यमान से शब्द से अनुपलब्धि, विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि नहीं है अर्थात अविद्यमान शब्द की अनुपलब्धि है, यह तात्पर्य। उच्चारण से पहले, हाँ, जब उच्चारण है तो उत्पन्न हुआ ही नहीं है वो, तो अब जो उपलब्धि अनुपलब्धि हो रही है वो होते हुए नहीं अनुपलब्ध है, ये सही बोल रहा है सिद्धांति, यानी वादी बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है। कस्मात, क्यों, आपको कैसे पता लगा, कैसे पता लगा कि अविद्यमान शब्द की अनुपलब्धि है, ये क्यों ना मान लिया जाए कि विद्यमान शब्द की अनुपलब्धि है। प्रयत्न उसको केवल प्रकट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। अभिव्यक्ति पक्ष में उच्चारण के पहले भी तो शब्द रहता है, अभिव्यक्ति पक्ष में, हालांकि खंडित हो चुका है वो चर्चा पहले आ गई है, लेकिन उस पक्ष में वो उच्चारण के पहले भी विद्यमान रहता है अभिव्यक्ति पक्ष में, और उत्पत्ति पक्ष में उच्चारण के पहले वो अविद्यमान रहता है। ये जो वादी बोल रहा है ये उत्पत्ति पक्ष वाला है। तो न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, कस्मात्, तो उसका हेतु बता रहे हैं, आवरणादि अनुपलब्धे है, ये हेतु दिया, क्योंकि आवरण आदि की तो अनुपलब्धि होती हो नहीं रही है। विद्यमान होते हुए भी जो अनुपलब्ध होता है तो वहां तो कोई ना कोई आवरण होता है, आवरण हमें पता लग जाता है, इसका कोई आवरण ही नहीं मिल रहा है। आवरण की अनुपलब्धि होने से, यथा जैसे कि विद्यमानस्य उदकादेह अर्थस्य आवरणादेह अनुपलब्धि, विद्यमान उदक की अर्थस्य आवरणादेह, उस वस्तु के आवरण किसी और से आवरण हुआ है तो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे जमीन के अंदर पानी है और ऊपर भूमि है, हमें दिखाई नहीं देता है। आगे, नैवम शब्दस्य अग्रहण कारणेन आवरणादिना अनुपलब्धि, ऐसा शब्द के साथ में नहीं है। शब्दस्य शब्द की अग्रहण कारणेन, अग्रहण का जो कारण है वो कौन है, आवरणादिना, अग्रहण कारणेन आवरणादि, आवरणादि जो अग्रहण के कारण है, बाधक है, उससे इसकी अनुपलब्धि ऐसा नहीं है। और यदि विद्यमान होते हुए वह अनुपलब्ध हो रहा हो तो गृह्येते च एतद् अस्य अग्रहण कारणम उदकादिवत्, और यदि विद्यमान होते हुए हमें अनुपलब्ध हो रहा है तो उसके अग्रहण का कारण आवरण आदि हमें उपलब्ध होना चाहिए था उदक के समान, न गृह्यते, लेकिन वो गृहित तो नहीं हो रहा है, होता है, तस्मात् उदकादि विपरीत शब्द अनुपलभ्यमान इति, इसलिए उदक आदि से ये विपरीत है, विपरीत है मतलब असत। उदक आदि तो होते हुए अनुपलब्ध था, सत होते हुए अनुपलब्ध था, वो असत होते हुए अनुपलब्ध हो रहा है, शब्दों अनुपलभ्यमान इति, अनुपलब्ध होता हुआ भी वो असत है। शब्द शब्द तस्मात उदकादि उदकाद उदकादि विपरीत शब्द अनुपलभ्यमान शब्द जो भी अनुपलब्ध हो रहा है वो शब्द उदकादि से विपरीत है यानी असत है अविद्यमान है अविद्यमान शब्द ज्यादा ठीक है। जातिवादी नहीं ये वादी बोल रहा है ये वादी की बात रखी है ऐसा होने पर इति अब जातिवादी बोल रहा है ये पृष्ठभूमि दी है ये पृष्ठभूमि दी है। देखिए आगे सूत्र बोलेंगे तदनुपलब्धे है अनुपलम्भात अभाव सिद्धौ तद विपरीत उपपत्ते है अनुपलब्धि समः। अनुपलब्धि सम नाम का प्रतिषेध है अनुपलब्धि समा नाम की जाति है तो कहते हैं तद अनुपलब्धे है उस आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलम्भात अनुपलब्ध होने से ये पहले भी आ ही चुका है वो इसी शैली में है ये जो आवरण की अनुपलब्धि है वो ही अनुपलब्ध हो रही है इससे अभाव सिद्ध हो उसका अभाव सिद्ध होने पर अनुपलब्धि का तद विपरीतोपपत्ति है उससे विपरीत की उपपत्ति हो गई यानी तो आवरण आदि है आवरण आदि के अभाव की अनुपलब्धि होने से जब अभाव की अनुपलब्धि है तो भाव है उसका आवरण आदि की सिद्धि हो गई आवरण आदि की सिद्धि हो गई तो इससे पता लग गया कि शब्द विद्यमान होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इस तरह से अनुपलब्धि को आधार बना करके जो जाति प्रयोग की जाती है उसको अनुपलब्धि समाज जाति कहते हैं। भाष्य देखिए तेषाम आवरणादी नाम अनुपलब्धि नोपलभ्यते अल्पविराम उन आवरणादों की जो अनुपलब्धि है वो अनुपलब्धि नहीं उपलब्ध हो रही है ये जातिवादी बोल रहा है अनुपलम्भात नास्ति इति अभावो अस्या सिद्ध्यति और अनुपलब्ध होने से ये नास्ति इति वो नहीं है कौन अनुपलब्धि इसलिए अभावो अस्या सिद्ध्यति इस अनुपलब्धि का अभाव सिद्ध हो जाता है और अभाव सिद्ध हो और अभाव सिद्ध हो गया है तो हेतु अभावात हेतु का अभाव होने से जो वादी ने हेतु दिया था क्या दिया था आवरणादि नाम अनुपलब्ध है आवरणादि अनुपलब्ध है ये हेतु दिया था जब उसकी उपलब्धि हो गई तो आपके हेतु का अभाव हो गया तो अभाव सिद्धौ हेत्वाभावात तद विपरीतम उसके विपरीत अस्तित्वम अस्तित्व किनका आवरणादि नाम आवरणादि का अस्तित्व अवधार्यते ये निश्चित हो जाता है। तद विपरीतोपपत्तेर यत प्रतिज्ञातम तो उसी विपरीत की उपपत्ति होने पर यानी तो अनुपलब्धि के आवरण की उपलब्धि यानी आवरण की उपलब्धि होने पर यत प्रतिज्ञातम और जो आपने प्रतिज्ञा की थी न प्राग उच्चारणात् विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि ये जो आपने कहा था इत्येतत् न सिद्ध्यति आपकी बात सिद्ध नहीं होती है तो सोयम हेतु ये जो आपका हेतु था कौन सा हेतु उसको आगे बता रहे हैं आवरणादि अनुपलब्धे है आवरणादि की अनुपलब्धि होने से इस पे अनुपलब्धि पे जोर देना अनुपलब्धि शब्द पे अनुपलब्धे है इति आवरणादिषु च आवरणादि अनुपलब्धौ च समया या समतया अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थितो अनुपलब्धि समो भवति। ये जो अनुपलब्धि है ये अनुपलब्धि किसमें है आवरणादिषु आवरणादियों में अनुपलब्ध हो रही है वादी के मत में वादी ने यही तो कहा था कि आवरण आदि की अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि को वादी ने बताया था आवरण आदि में और आवरण आदि अनुपलब्ध उच्च और आवरण की अनुपलब्धि में भी अनुपलब्धि है ये किसने कहा था प्रतिवादी ने अनुपलब्धि का सहारा दोनों ले रहे हैं वादी ने कहा था आवरण की अनुपलब्धि है प्रतिवादी ने कहा था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है तो इस प्रकार समया अनुपलब्धिया समया या समतया अनुपलब्धिया समान अनुपलब्धि को आधार बना करके जो प्रत्यवस्थान है इसको अनुपलब्धि सम कहते हैं। अस्य उत्तरम इसका उत्तर दिया जा रहा है तीसवां सूत्र बोलेंगे अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धे है अहेतु आपका जो ये कथन है ये ठीक है आज तो इन्होंने बचा लिया है ठीक है इसको आगे का तो आगे देखेंगे अगली कक्षा में देखेंगे। इतना पूछिए ओम आचार्य जी ये जो सिद्धांति का सिद्धांत था कि जो आवरण के अनुपलब्ध होने से आवरण इससे वो होते हुए अनुपलब्धि नहीं हो रहे। हाँ। तो जब अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो वहाँ आवरण भी नहीं उपलब्ध होता है। ये आवरण ही तो है ना अंधकार, वो तो अभाव है बस। अभाव है नहीं, आवरण है ना, हमारे को दिखाई नहीं, दृष्टि का अभाव हो रहा है हमारे को, कोई प्रतिबंधक कारण होगा ना, कोई भाव होता प्रकाश का न होना, ये बाधक कारण है। प्रकाश के होने पे दिखाई देता है, प्रकाश नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता, इतना अभाव तो कारण ही नहीं होता। प्रकाश का न होना कह रहा हूँ ना, प्रणाम करना। साधारण विवाद।